بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت ترى أن موزي ربيع الثاني موكل في موجم أنه 43 katika darsa ya kitabu kashfu shubuhat lilimam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Tulifikia qawli al-musannif rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wal'ammiyu min al-muwahidin yaghribu alfan min ulamai haulai al-mushrikin. Qala ta'ala wa inna jundana lahumul ghalibun. والعامي من الموحدين عامي نمت وكويدا بمعنى سير طالب علم نمت وكويدا باي كتك وات وتوحيد أدي كتك فطرة أدي شغليش كتك كسكريزة دراسة كذلك خطب ذا جمعة وأهل السنة كي يسكي منين نفهمنا السنة نتوحيد ناسكي بيا منين ينوم تهذر الشيء وتكمان الشرك هو يعمي هو ورسيو كلا عامي معنى وزك وعمي هجوي تشوتي هو يوها هوزك فين تشوتي كنوني عامي كتك أهل التوحيد يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين أويزك وشيندا ألف موجة كتك ونوفيون وهاو الشركين. قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون نحكيك جشليتو نلني كشيندا. قال العلامة الفوزان هذا من العجائب katika mambo ya ajabu anna al-aamiyya ghayr al-muta'allim min al-muwahhidin yaghlibu alfan min ulama'i al-mushrikin. Katika mambo ya ajabu ni kuwa mtu wa kawaida tu si msomi katika watu wa tauhid aweza kuwashinda 1000 katika wanaovioni wa washirikina. وذلك لأن العامية عنده الفطرة السليمة التي لم تتلوث بالشكوك والأوهام وقواعد المنطق وعلم الكلام. أسمعنا هينك وسبابه عامي أنت وكويدا يقو كتك فطرة كتك منبيل يلي وسلميك مهواك هوجة شفوك نشك شاكا na misingi ya falsafa ya ilmu al-kalam al-batil kuhi kusalamatu. Ndiyo pale utaona ami mtu kawaida tu, kama kwa mfano kile kisa cha al-Hamadani aliyekuja akampata mwanachuoni wa ilmu al-kalam falsafa aliyepinda katika itikadi yake awasomesha wanafunzi wake kuwa Allah hayuko juu, Allah hayuko juu. Ile bwana apita njia tu akamwambia, nataka kukuuliza wewe unaizungumza hivyo, hii hisia ambayo tuihisi katika nyoyo zetu wakati tunapoomba dua. So mtu anapoomba dua ahisi ndani ya nafsi yake kuwa ile anayemwomba yuko wapi, yuko juu. wasemaje kuhusu hii hisia, imani ikitujia katika nafsi zetu itakuwa ni makosa? Tuhisi sisi kuwa Allah yuko juu. Akamtizama yule bwana akasema, hayarani alhamadani, amenichanganya huyu bwana, hata sijui nimjibu nini. So huyu ni mtu wa kawaida, ni jambo ambalo alihisi katika nafsi yake, fitra Allah aliwaumbia nayo watu. Huyu bwana akachanganyikiwa kwa neno hilo tu dogo. Na ni kweli, wasemaje kuhusu ile hisia na uhisi mtu wakati anapoomba dua na kuelekeza mikono yake juu, pengine hata wakati mwingine kwa namna anavyoomba mpaka akatizama juu, sababu uhisi ndani ya nafsi yake kwa yule anayemuomba yuko juu subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano wa kama hivi, mtu ami tu wa kawaida aweza kuuliza swali hivi, kwa sababu katika fitra hii likashindwa kujibika. Qala amma al-alim al-mushrik falaysa 'indahu fitratun salima wala 'ilmun sahih wa sahib al-fitrati as-salimati yataghallabu 'ala alladhi laysa 'indahu fitratun wala 'ilmun li anna 'ilmahu jahlun. Ama huyu mwanachuoni mshirikina, huyu hana fitra iliyosalimika wala ilmu yake sio sahihi. Na yule mwenye fitra iliyosalimika bila shaka atamshinda yule ambaye hana fitra iliyosalimika na ilmu yake ni ujinga. So ilmu al-kalam jahluhu, kutoijua ile ilmu al-kalam, la yadhuru, haimdhuru muislamu kuwa hajui ilmu al-kalam, falsafa, sababu ni ilmu ambayo haina faida bali madhara moja kwa moja. Idhan fannasu thalathatu aqsam, watu katika makundi au vigawanyo vitatu. Alqismu alawwal man indahu ilmun sahihun wa fitratun salima wa hadha a'la at-tabaqat وهذا هو الذي أقبل على ربه وأصغى إلى حججه وبيناته فصار عنده علم صحيح وفطرة سليمة. كيغوانيو cha kwanza ni cha wale waliona ilmu iliyo sahih na maumbile yao yamesalimika vile vile alivyoumba Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ilmu sahih ya dini ya Allah yaenda sawia na sambamba na fitra ya mwanadamu. Kwa huyu yuko katika tabaka la juu kabisa, yule aliyemwelekea Mola wake akasikiliza hujja za Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, akawa ana ilmu ambayo ni sahihi, ilmu sahihi kabisa, haina matatizo, na ana fitra iliyosalimika, umbile lake limesalimika vile vile alivyomuumba Allah subhanahu wa ta'ala katika fitra na katika Uislamu anaotakana awe nao ambakia vile vile. Kinyume cha hivyo, basi utampata asiyekuwa na ilmu sahihi hata iwa khalifu ile fitra ambayo imesalimika. Na mifano kama hii unayo mingi sana. Wachana na kwa Uislamu mwanzo, ukija kwa kufaru, waweza kupata katika kufaru watu wanaofanya mambo ya vituko vituko, kama wale washirikina wanaoabudu ng'ombe sallallahu alaihi wasallam. Binadamu aabudu ng'ombe, ukiangalia hili jambo halitaki ya ilmu sahihi ili ujue kama ng'ombe haabudiwi. Yale maumbile tu aliyokuumba nayo Allah subhanahu wa ta'ala yatosheleze ikiwa wewe utatuliza akili yako kujua kuwa hili jambo unalifanya ni makosa. Lakini ukaona mtu akhalifu hata ile fitra iliyosalimika, sababu kwa mfano kwetu huku, hata mtu ambaye sio muislamu akikasirika aweza kumtukana mwenzake na kumwambia ng'ombe wewe. Kwa sababu ye ng'ombe wewe. Ye alichukulia lineno alilosema kuwa nini? ni tusi, amemtusi mwenzake. Lakini kuna nchi waliyadhu billah, ukimwambia ng'ombe wewe, na'udhu billahi min al-kufr wash-shirk, ni kama umwambia Mungu wewe, sio fahamu. Hawa watu hao waishi katika huu ulimwengu, waitakidi kuwa Mungu wao ng'ombe, wamshirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadhu billah. Asa tizama mfano kama huu, namna gani ikiwa mtu afanye kitendo ambacho ni kinyume na fitra, sura yake huwa. Wengine aabudu tumbiri, tumbiri huyu mnamuona tumbiri ambaye akija kwako wampigia jiwe, wamsukuma, wamfukuza, yuharibu pale ndani ya nyumba, atakuja ale vitu ndani ya nyumba haribu. Kuna watu wamchukulia kuwa ni Mungu wao. Bali wengine wakafika hali mbaya zaidi, wakaabudu mpaka nyoka. Nyoka, waliyadhu billah. Yule nyoka ambaye sasa hivi akitokea hapa kutakuwa napata shika hapa ya ajabu. Lakini kuna watu wakimuona wamsujudia. Thuban. Alhamdulillah ala ni'mati al-Islam wa sunnah. Kwa hawa ukiwaangalia haya mambo wanayofanya, hata fitra salima, mtu tu kuzaliwa alivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, jambo kama hili akili timamu haikubali, lakini watu wakayafanya. القسم الثاني من ليس عنده علم لكن عنده فطرة سليمة وهو العامي من الموحدين. كيغوانيو تشابيلي نيولي امباي هانا علم لكني انا فطرة الي سليميكا هيجا تشافوكا فطرته سليمة وهو العامي من الموحدين نهوني كتكا واتو كوايدا ميونغوني مواتو وتوحيد. القسم الثالث من ليس عنده فطرة سليمة ولا علم صحيح وإنما عنده سراب لا حقيقة له. كيغوانيو تشاتاتو نيولي أمباي هانا فطرة إليو سليميكا. تكسيما فطرة إليو سليميكا نيالي مومبيلي الله أليكم بناي كتوكا ويولتو دنياني فطرة الله التي فطر الناس عليها, ambao asli ya mwanadamu akiletwa duniani, kullu mauludin yuladu ala alfitra, azaliwa katika Uislamu. Sasa ni yule mzazi wake, sasa akiwa ni katika Mayahudi akampeleka kwenye Uyahudi, kama ni Mnasara akampeleka kwenye Unasara, wa hakadha. Kwa huyu fitra yake haikusalimika, wala ilmu sahih, wala hana ilmu iliyo sahihi. Ilmu yake bimaana ina nini? Ina matatizo mengi sana ndani yake. Kile ambacho yeye akiona ni ilmu, lakini ukweli wa mambo si ilmu. Na tena aweza kuwa ana ilmu hii ambayo si sahihi, na akawabeza sana na kuwadharau wale wanaofuata ilmu sahihi. Ya qala Allahu qala rasulu wa innama indahu sarabun la haqiqata lahu, alichonacho ni sarab, tusema itwa mazigazi, mairage. Kiangalia hivi aona ni maji, lakini hamna chochote. Kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idha ja'ahu lam yajiduhu shay'a, lakini yajiona na ilmu kubwa, kumbe hamna chochote pale, hakuna kitu. فهذا يهزم أمام العامي فكيف أمام العالم الذي عنده علم صحيح وفطرة سليمة. هو من وجهوني هو أتشندوا مبلي أمتوا وكويدا ذيبي أكسمم مبلي من وجهوني ألينا علم صحيح نمو مبلي ليسلميك. فهذا مما يدلك على أن تعلم العلم النافع يكون سلاحا للمؤمن أمام أعداء الله ورسوله. نهي يكون يشكوى أنت كيفونز علم إلينا منفاه akishajifunza ilmu yenye manufaa ni silaha kwa yule mu'min mbele ya maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Kukitizama kwa mfano ahlul bid'a, ilmu walionao si sahihi, si sahihi kabisa, imechafuliwa na mengi na mengi katika mambo ambayo si katika Uislamu. Hebu fikiria wewe, mtu atetee jambo la kuabudu maiti, huyo wewe ona elimu yake iko sawa? Akimpata ami tuombe, ah huyu bwana ninamuosha mimi bwana, kamvika sanda mwenyewe bwana, nikamzika mwenyewe, kisha nimuombe wewe vipi? Nimuombe vipi sasa? Nitamuomba yule aliyetoa roho yake, yule muweza wa kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini nielekee kwa huyu maiti nimuombe? Pengine muombe, sikumuomba akiwa hai, nitamuomba baada ya kufa. Akiwa hai sikwenda kwake nikamwambia kuwa mimi maskini nipe utajiri, na yuko hai nimuombe sasa baada ya kuwa shakufa shaondoka duniani, sasa walipi nimuombe? Hakuelewi wewe, hata ukaleta shubha gani, maanake yeye si talib ilmu aslan. Lakini wajua, lakini wajua kwa nakusikia vizuri, lakini sikuelewi kwa nini niende nikamuombe yule. Kama mtu atatumia akili yake, fitra salima tu, mimi nataka kuelekea kwa yule aliyeumba mbingu na ardhi subhanahu wa ta'ala, yeye pekee yake nataka kumuomba abakie katika msimamo huu. Hata ukienda wapi hatoki pale pale, katika njia ambayo yaambatana na fitra. Na angalieni pia katika haya mambo ya kibid'a, kuna watu wameyawacha kukutizama tu, haiwezekani kuwa hii ni dini. Wewe umone mtu mzima, mzee ana miaka 60, 70, amekaa chini kama yotembea kwa miguu minne, yani mikono na miguu kama mbuzi, kisha atikisa kichwa huko chini kuyacheza amuona yafanyaje. Sasa mtu amwangalia hivi, hii ni dini? Huu si wajifananisha na mnyama huyo? Hii itakuwa dini jamani? Ndio nini sasa? Sasa huyu unafikiria mtu akimwangalia kama ana akili timamu za kusema sijui mtoto ya mzee akumbuka utotoni akijifananisha na mbwa ama mvipi? Huyu fitra tu, fitra salima, haikubali li jambo. Msizungumziwe kuwatumia ilmu, la la la, kuangalia tu hivyo haiwezekani kuwa hii dini, haiwezekani. Au watu wakakaa, so sisi tumswalia mtume bwana, twapingwa tu, kisha wamekaa laini moja hivi siku hizo, chunyosha mkono hivyo ukicheza kama mawimbi hivyo kisha wavutana hivyo, kisha wapiga mabega kiangalia, hawa mbona wateza matezo mengine ajabu hawa. Sasa hii ndio nini hii? Ambaye hapa twamsifu mtume hivi hivi ndio mnavyofanya na kucheza na nini na kupangana hivi, watu wazima mkaangaliana kumocheza mkufanya vituko vya ajabu. Mtu mwenye akili timamu ambaye akili yake haijakorogwa na shubuhat na mambo ya kufuata matamanio ya nafsi, moja kwa moja akiliona ni jambo atasema nini? Hili jambo la makosa. Na ni kweli ukirudi katika dini utakuja kukuta kuwa haya mambo hayako katika dini ya Allah. Kwa hivyo hapa fitra iliyosalimika yasaidia sana katika mtu kupambanua baina ya la sawa na lisilokuwa la sawa. Sasa ikiongezeka juu yake ilmu yenye manfaa na ilmu sahih, nurun ala nur, huyu mtu sasa atasimama katika njia ya sawa, yuko katika nuru ya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni ilmu. قال شكسم الإمام المجدد فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان. جيش الله nishindi. Kwa hujja, maana kwa ulimi, ukizungumza zungumza kwa hujja, kama vile wao ni washindi kwa upanga, mshale na mkuki, wao ndio washindi. قال الله تعالى شيخ الفوزان في تعليق سمع إن وإن جندنا لهم الغالبون أضاف الجند إليه سبحانه وتعالى تزامها فالله أكيجميزه هيري جيشي كوكي وهيري نجيشي لانه وجند الله هم المؤمنون نجيشي لالله نوالي وأميني وككويلي ولي وأميني متومي والله نكو أفواته يقال لهم جند الله ويقال لهم حزب الله وويت نجيش لالله ننحزب الله كون لالله كما في قول تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد إلى قوله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون نين ليو حزب ليو كباريك كتك دين بكيات موجة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه نجي يا الله سبحانه وتعالى نهي موجة بكيات نديو كتك ونوفيونه كانت كتب صراط واحد لا عشرات نجي يا موجة بكيات حزب ni moja peke yake ama kutunga tunga mahizbu mengine haya kwa hizbu inaotambulika ni moja tu hizbullah subhanahu wa ta'ala aliitaja katika hii aya ulaika hizbullah kundi lake Allah subhanahu wa ta'ala hili ndio kundi linalotambulika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ama mengine yaliobakia haya hayatambuliki ألا إن حزب الله هم المفلحون فهم حزب الله وجند الله هذين يكون للا الله يشي الله والجند جمع جندي وهو المقاتل والمدافع عن دين الله نجند نوينجي وجندي موجة نجندي أبقى سيما وإن جندنا sasa wengi wetu junud wengi junud biasema wal jund jamu jundi wa huwa al muqatil wal mudafi'u an dinillah na huu ni yule anayepigana na kuitetea dini ya Allah adhafahum ila nafsihi tashrifan lahum Allah akawaegemeza kwa nafsi yake kwa ajili ya kuwatukuza وجعل لهم الغلبة بالحجة والسلاح الله أكوى بوشين دي وهوجة ناكوى بوشين دي وسلاح قال جند الله هم الغالبون بالحجة واللسان يعني بالعلم والمعرفة ومجادلة أهل الباطل جيش لالله نشين دي وحجة نوليم بمعنى كعلم نوجوزي نكجدليانا نواتو باطل إكي وعلم صحيح تبتكانا كومتو هكونا كتك واتو باطل أن يويزا كسماما ضد ياكي نانديو بالي كتاونا واتوميا مبينو شافو مبينو شافو زيبي هيلي ليبو كوكيلا متو بدعا أوزا كوه إلي حقي ييجوا lakini akajaribu kuwaviringa watu lakini ile haki huifahamu na kuijua vizuri kabisa pengine akakaa akajadiliana na mtu wa haki akambainishia ile haki paka kaifahamu lakini hivyo hivyo aona nikikubali ile haki mtaanguka mbele ya macho ya wafuasi wangu kwa hivyo wacha ningangane tu hapa hapa abakie pale pale lakini ule ukweli wa mambo kwa wale watu wenye kuelewa katika hata hao wafuasi wake wataelewa kwa huyu bwana yuwakwepa ile haki imebainika qala fama taqabala ahlul haqqi wa ahlul wa ahlul batil au ahlu haqqin wa ahlu batil fi khusumatin illa taghallaba ahlul haqqi على أهل الباطل في الخصومات والمناظرات دائما وأبدا hawatakabiliana watu wa haki na watu wa batil katika mzozo wote, isipokuwa watashinda watu wa haki juu ya watu wa batil katika ile mizozo au mijadala daima abadan. Kuna mifano hai. Kuna mjadala ulifanyika nafikiri Zanzibar baina ikhwa salafiyin akiwemo Sheikh Abdul Fadhil na wenzake kule, bali kwa peke yake takriban, na khurafiina kuhusu mambo yao ya maulidi na nini. Ile audio iko, nafikiri iko kwenye YouTube mpaka leo. Ukisikiliza ile, wale watu wa bid'a walishindwa vibaya sana kihoja. Wana hoja, wana hoja kabisa. Basi tu kuzugazuga pale na kuzunguka na shubuhati hivi, kisha wakamatwa hawajui wajibu nini hivyo yani. Lakini subhanallah, kuna mmoja katika makhurafi wa hapa kwetu hapa, hati amwambia bwana mmoja, muona bwana kule Zanzibar walikabwa koo wawa mpaka wakashindwa kuzungumza. Sadala, basi kama watu hawana akili, haya nenda ni mkasikilize huu mjadala, upo umerekodiwa, asikiliza wewe kisha uje useme nani anashikwa koo. Nyinyi makhurafi akili zenu vile ndogo, alafu nyinyi mwashinde watu wasu, wajua watu wa sunna vile wana akili kubwa. Hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukifuata akili yako yapanuka, na ukifuata ukhurafi akili yako itafinywa. Mpaka ndio maana kwambia maiti omba, si nini fanya mshombona ile nguzo pale, ile na baraka ile nguzo, wenda tu yani umekaa kama komba mwiko ameshikwa na kibunzi akawa zombified. Akafanywa kama akili yake hana tena, sababu rutu atupelekwa huku apelekwa huku. Ndio mnavoketi nyinyi, ndio mnavokanya, sio mtu wa sunna yuko hivyo. Hata msikilizaji katika watu wa sunna hadanganyiki, sio ile mandanganyiki. Sasa hivi hapa mimi nikaja nikamwambia, mwajua bana, jana mimi niliruka kutoka Mombasa nikaenda Nairobi, kafanya shughuli zangu kisha nikaruka nikarudi zangu Mombasa. Watu watacheka hapa, shekhe kuna mengine kidogo, naona labda pengine umpitikiwa. Watu watakuangalia mara mbili, wewe unazungumza nini wewe? Hawawezi kukubali upuzi kama huo. Utakutambia wajifanya kama ulikwenda Sirat al-Mi'raj wewe. Watudanganya. Lakini nyinyi mwaweza kutunga jambo lolote lile na wafuasi wenu wakakubali, bali wakaona ni katika karamat kubwa. Kwani mtawapa mifano ambayo nyinyi mwaijua? Hapajaambiwa watu kuwa fulani ansomeshwa kwenye kaburi hapa, na kuna watu kawaambia akasema kweli kweli inawezekana. Yani mtu usiku usiku aenda kwenye kaburi asomeshwa Qur'ani, mpaka amehifadhi Qur'ani yote. Na nani amehifadhishwa? Na maiti. Labda kuna jini humjia pale amdanganye na nini, basi amtie kwenye shirki kwa njia hiyo. Maiti amsomesha mtu, lakini jamaa hukubali. Au kile kisa cha yule bwana aliyemwambia yule mama aliyekufa, amka bwana, si unasema wewe utasilimu kabla hujafa? Kisha mama amka, ashhadu an la ilaha illa Allah, kisha yuwafa tena. Nyinyi mwafikiria visa kama hivi vya kipuzi puzi hivi waweza kuja kwa ahli sunna ukawazungumzia awam, wacha kuzungumzia tulabu na awam, wakakubali? Visa kama hivi havinogi kwa ahli sunna, sababu ahli sunna wana akili. Kina ahli bid'ah, ukifuata bid'ah, bid'ah imefungamana hamaka, kama alivyosema Sheikh al-Islam rahimahu, si mimi ni Sheikh al-Islam anasema hivyo, al-bid'atu maqrunatun bil hamaqa. Bid'a imefungamana na nini? Na ujinga. Kiwa mtu wa bid'a, akili yako itafinywa, itafanywa ndogo. Na hii ni wewe mwenyewe umechagua, jazaa au wifaqa. Jazaa al-jazaa min jinsi al-amal. Ulivokataa kufuata sunna na usawa, basi tapeleka huko. Na ndio maana mimi nitawaambia ni kitu kimoja. Ona, wako katika awamu ahlul bid'a hasa al-khurafiyuna wa hasa wa makhurafi, hula sana magati, wala magati. Kisha wale mashekhe wao hawawaambii kama makosa, hawaambii kama hili jambo makosa. Kwa mfano kuna maulidi upigwa si wapi hivi hizi, wengine uchukulia kama ni picnic, waenda wanunua dharba zao, kisha wapanda na magari yao, waenda mpaka pale wakatagati huku jamaa wapiga maulidi, wangoje ile biriani wateremshe na biriani magati. Mshaona hata siku moja kwenye hadhara ya maulidi kama ile kizungumzo, je, jamani kuna kosa lafanyika hapa, kuna watu wamekaa nje kule walagati? Hata siku moja ushaona kuambia hivyo? Mwa watu wambakie wajinga vile vile, hamuambiwi yale makosa yenu mnayofanya. Sasa mkiambiwa makosa yenu mtawakimbia. Turudi hapa, fahamuni tu kitu kimoja, hamuwezi kusimama dhidi ya watu wa haki. Wa inna jundana lahumul ghalibun, na hili sisi tuna yaqini nalo, hatuna shaka nalo. Yani msioni yani ahlus sunna waishi wakiona mkusanyiko wa ahlul bid'a mkubwa ati watikisa moyo. Sisi tuwajua iko siku ambayo ahlus sunna watashinda tu pole pole tu, watu wataelewa, mwisho watafikia mahali watashinda lazima. Hauwezi kukimbia hili. Wa inna jundana lahumul ghalibun, hani maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala Sheikhul Fawzan, fahumul ghalibuna bil hujjati ma'al mubtirin kama annahumul ghalibuna bis sayfi was sinani fil ma'ariki, ko ni washindi kwa hujja dhidi ya watu wa batil kama vile ni washindi katika vita kwa upanga na mishani kwa silaha. إذا تقابل الجندان المسلمون والكفار فإنه ينتصر المسلمون على الكفار إذا توفرت شروط النصر فيهم. وككمبانا ما جيش مويلي أو إسلامنا كفار بس وإسلام وتشين لكن يكي ويمتمي ما شرطي يكبت نصر كو إسلام بأن أعدوا العدة وكجيان داك سلاها وتوكلوا على الله وكم تجميع الله واعتصموا بالله وكشكمان نكفنغمان الله وأطاعوا الله ورسوله وكم تي الله نمتم واكي. والله هاي مشارت يجبت كان هوا جواي وإسلام كشند وكتك وانج وفيتا كتك تاريخ وتشند ya kikosekana masharti haya. Qala fa in hasala fihim khalalun lahiqat bihim alhazima kama hasala lis-sahabati fi waqa'ati Uhud lamma 'asabu matu amra ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa nazalu min al-jabal alladhi qala lahum la tanzilu minhu sawa'an intasarna aw huzimna. Asema ikiwa kutapatikana upungufu katika haya masharti, basi watashindwa, kama ilivyotokea kwa masahaba katika vita vya Uhud walipoasi wale watu wa mishale, walipowekwa juu ya mlima, Mtume sana akawaamrisha wasishuki kutoka katika jabali. Iwe sawa wameshinda ama wameshindwa. Falamma khalafu wa nazalu min aljabal halatil hazimatu bil muslimin, walipokhalifu wakashuka chini wakakhalifu amri ya Mtume SAW, kilichofuatwa ni Waislamu kushindwa katika vile vita, kwa sababu ni kukhalifu amri. Sasa ikiwa amri moja ya Mtume SAW imekhalifiwa, moja peke yake, ikaleta mtihani kama huu, eti hivi leo Waislamu wataka kusimama dhidi ya kufar, wakati baina yao kuna mashia, wakati baina yao kuna watu wawatukana masahaba, bali wamtusi mpaka Mtume SAW, wakati baina yao kuna waabudu wa makaburi. Na ndio maana watu wasema mbona nyinyi hamzungumzii wale kufar? Na mwanzo hapa ndani ya safu yetu tukiisafisha hapa, hakuna anayeweza kusimama katika maadui wa Uislamu dhidi ya Uislamu. Hakuna kitu kilichopelekea Waislamu leo kuwa wadhalidifu isipokuwa ni hizi bid'a walizozua watu. La si hivyo, masahaba kwenye chini ya miaka 30 wameweza kuutawala ulimwengu mzima chini ya miaka 30 peke yake. Siri yao nini? vipi yani iliwezekana kufikia huko, vipi ilifikia wakati aweza kusimama sahaba mbele ya Wafurs na Warum akazungumza kwa izza mbele yao, mfalme asimamisho jeshi, mwanajeshi katika masahaba mmoja tu apeleke kule, aweza kumtikisa mfalme kwa maneno mpaka akawa na hofu. Na si watu wati wana utajiri mkubwa ama wana silaha kubwa ama ni la, lakini walikuwa ni watiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Na hili ndio likawafanya wao, hii ndio siri kuwa ndio washindi. Walikuwa kimuenzi mtume sallallahu alaihi wasallam katika amri yake na makatazo yake, na hili ndio likawafanya wao wakawa washindi katika hii ardhi. Hakuna aliyeweza kuwazuia kabisa. Na wakati huo kumbukeni, kulikuwepo na watu ambao walimiliki silaha kisawasawa kushinda wao, na walikuwa na majeshi ya kisawasawa kushinda wao, lakini wakaweza kuufikisha Uislamu mpaka Russia, mpaka China wamefika. Leo nyinyi mwasikia kuna nchi za Kiislamu, Russia kina Chechnya, Dagestan na nyinginezo zile kule. Ukisikia kuna kina Afghanistan, nani aliyefikisha dini mpaka kule? Nenda kasome katika tarehe, nani aliyefikisha dini mpaka kufikia huko? Bali katika futuhat wakaenda Andalus, ukiangalia mpaka wakafika France, yani huku pia wakaenda wakasukuma huko. Na hii ni baada ya masahaba kuondoka, zikaendelea zile futuhat, wakatawala nchi ya Andalus, leo yaitwa Spain, kwa zaidi ya karne nane. Lakini walipoasi, hata athari pia hawataki kufaru kubakisha, waliondolewa pale. Ajabu sana, ondolewa kabisa sababu ya maasi. Leo tuizungumza katika vitabu tu vya tarehe, lakini nenda misikiti iligeuzwa makanisa, balaa zikafanyika, wakauawa Waislamu wengi. Na ukisoma katika tarehe Andalus utakuta kule mwisho mwisho kule walikuwa mpaka mashehe wale wasomeshaji wale, mtu aje msikitini ameelewa, si umeelewa, yani shehe aje kusomesha kitabu mlevi ndani ya msikiti. Sasa huo umma utarajia utakuwa vipi? Almuhim, Waislamu wakirudi kisawasawa, wallahi hawajawahi kushindwa katika uwanja wa vita, lakini wakirudi katika dini yao kisawasawa. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, Allah hatauondoa udhalilifu juu yenu mpaka murudi katika dini yenu kisawasawa. Sasa hii ila dinikum, dini ipi? Dini ya matwari ama dini ya kutukana masahaba? Ile dini aliyokuwa nayo nani? Mtume sallam na masahaba, ikawafanya wawe watawala katika ulimwengu, ndio mkishikamana nayo, basi biidhnillahi ta'ala mtakuwa nyinyi ni washindi. Qala wa innamal khawfu 'ala al-muwahhid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silah. Utakuja kumzungumzia inshallah ta'ala katika kikao kitakachokuja, yule ambaye tumuogopea mtu wa tauhid aenda katika njia ambayo wajua kuna maadui, kisha hana silaha, silaha ya ilmu hana. Huo ndiye tunayemuogopea, tutazungumzia kesho insha Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.